Edukatorka podkreśla, że w sprawie produktów ekologicznych trzeba pracować nad wzrostem świadomości konsumentów. Rekordowa seria 24 tornad wystąpiła w rejonie Chicago. Niebezpieczne zjawiska pogodowe spowodowały potężne poniedziałkowe burze, a tornada pojawiały się do wczoraj. Siła wiatru najsilniejszego z nich przekroczyła 215 km na godzinę. Zerwane były linie energetyczne, uszkodzonych i zniszczonych jest wiele budynków. Doszło też do bardzo dużej liczby wypadków na drogach. Poprzedni rekord dla Chicago i okolic to 22 tornada, które wystąpiły w czerwcu 2014 roku i marcu 2023. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Siódma pięć, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Dzień dobry. Wystartował nowy sezon w piłkarskiej ekstraklasie. W pierwszych meczach zwycięstwa Jagiellonii Białystok nad Puszczą Niepołomice i remis Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk. Mistrzowie Polski pokonali Puszczę 2-0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Portugalczyk Nene i Francuz Lamin Dani Fadiga. Śląsk zremisował z Lechią 1-1. Wyrównującego gola dla gospodarzy strzelił w drugiej minucie doliczonego czasu gry Włoch Tommaso Guercio, mówi trener Śląska Jacek Magiera. My chcieliśmy ten mecz wygrać, takie było założenie. Zremisowaliśmy strzelając gola w ostatnich minutach meczu. Natomiast w szansach takich ogólnych w całym spotkaniu to my stworzyliśmy więcej okazji do tego, aby strzelić gola. Myślę, że około 6-2 w szansach. Znakomita dyspozycja w bramce bramkarza Lechii Gdańsk, który w pierwszej połowie wybronił uderzenie Musiolika, w drugiej Nahuela w sposób kapitalny. Dziś trzy mecze: GKS Katowice, Radomiak Radom, Pogoń Szczecin, Korona Kielce i Legia Warszawa, Zagłębie Lubin. W Mielcu zakończył się rozgrywany od wtorku siatkarski memoriał imienia Agaty Mróz-Olszewskiej, reprezentantki Polski po wtorkowych i czwartkowych wygranych nad Dominikaną i Francją po 3-0. W meczu o pierwsze miejsce przegrały z mistrzyniami świata Serbkami 1-3. Mimo porażki z takim zespołem nie załamujemy się i teraz myślimy już tylko o igrzyskach, podsumowuje druga rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Najmocniejszy przeciwnik, sprawdzian najważniejszy. Widać było, że po drugim secie trochę opadłyśmy z sił. No może nie do końca to wyglądało tak, jakbyśmy tego chciały. Pokazywałyśmy już w tym sezonie, że nie ma dla nas tak jakby wyników niemożliwych. Może w tym turnieju się to nie udało, ale mam nadzieję, że na tym najważniejszym turnieju będzie tak, jak wszyscy tego chcemy. Nie chcę też pompować tutaj balonika, bo dla nas jakby każdy mecz będzie tym najważniejszym i chcemy go zagrać każdy mecz jak najlepiej i zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. Polki w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej zajęły drugie miejsce. Zwyciężyły Serbki, trzecie były Dominikanki, a ostatnie Francuzki. Tadej Pogacar, zwycięzcą 19 etapu kolarskiego wyścigu Tour de France. Słoweniec wciąż jest liderem klasyfikacji generalnej. Trasa 19 etapu wiodła z Umbrę do podjazdu pod Isola 2000 i liczyła 144 km. Pogacar po ucieczce wyprzedził Amerykanina Matteo Jorgensona, a trzeci był Brytyjczyk Simon Yates. Na 108 miejscu do mety dojechał jedyny Polak Michał Kwiatkowski. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Patrzę na mapę pogodową Polski i wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Sporo słońca, odrobina chmur. Synoptycy mówią, że okresami zachmurzenie może być umiarkowane, a temperatura przeważnie od 25 do 30 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie przy zachodniej granicy, tam wspomniane 30. 25 ma być na północy naszego kraju, ale nad samym morzem będzie chłodniej, około 21-23 stopni Celsjusza. Wiatr raczej słaby, powieje ze wschodu. Jutro temperatura będzie minimalnie wyższa niż dzisiaj. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Olga Szućko, wydaje Paweł Turski. Przy telefonach Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się. W ciągu następnej godziny posłuchają Państwo o tym, jak szachy zmieniły swoje oblicze w ostatnich latach.

100 kilometrów ponad przejechałem, ale cały czas jestem w tym samym miejscu prawie. A do urlopu jeszcze 3 tygodnie. Lepiej chyba przed niż po urlopie. Czy w pracy, czy w trasie na urlopie, proszę spokojnie za tym kółkiem. Tym bardziej, że teraz utwór idealny do skakania z pasa na pas w trakcie jazdy przez pełne aut miasto. Napełniał nas przed momentem kawałek Big Feelings, zaśpiewany przez Willow. Tu trójka jest 7:18. Jeśli coś jest nie tak, to na pewno nie jest to wina naszej instytucji. Taki slogan mógłby wisieć w części firm. Przykładów takich absurdalnych sytuacji, gdzie wina za to, że coś się psuje albo czegoś brakuje, jest przerzucana na użytkowników, no nie brakuje. Najnowszy przykład prosto ze stolicy. Druga linia metra i zniszczona kosztowna, kamienna, niespełna 10-letnia posadzka. Oficjalne wytłumaczenie może zaskoczyć, a zdradza je rzeczniczka jedynego w Polsce metra Anna Bartoń. Z uwagi na występujące różnorodne przewarstwienia kamienia, miejscowo nastąpiło wykruszenie posadzki w wyniku reakcji chemicznej z solami chlorków wapnia, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Wszystkie te związki chemiczne wnoszone są na powierzchnię posadzki na obuwiu pasażerów w okresie zimowym. Prace naprawcze prowadzone są sukcesywnie i odbywają się w godzinach nocnych po zakończeniu jazdy pociągów metra, czyli w godzinach od godziny 1 do 3.30 nad ranem. Powierzchnia niedopasowana do substancji wnoszonych przez pasażerów na obuwiu to tylko jedna z ciekawostek. Przedstawiciele metra warszawskiego nie popierają też chodzenia po schodach ruchomych. Usunięte zostały naklejki sugerujące pasażerom pozostawianie lewej strony biegu schodów ruchomych dla osób spieszących się. Zgodnie ze stanowiskiem Transportowego Dozoru Technicznego, takie oznaczenie schodów sugeruje pasażerom użytkowanie ich w sposób niezgodny z przepisami i instrukcjami eksploatacji. Transportowy Dozór Techniczny wyraził tym samym kategoryczny sprzeciw wobec zezwoleniu na chodzenie po schodach ruchomych. Zaskoczeń w przepisach nie brakuje także w nadmorskich miejscowościach, bo spać w namiocie na plaży nie można, ale w samym śpiworze już tak. Biwakowanie w celach turystycznych w obszarze pasa technicznego, w tym na plaży, jest zabronione. Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni. Kontrole brzegu morskiego odbywają się regularnie i są prowadzone przez pracowników Inspektoratu Ochrony Wybrzeża. Kary za takie nielegalne biwakowanie w pasie technicznym mogą wynieść 500 zł, to jest mandat, a w przypadku spowodowania zniszczenia, zagrożenia dla środowiska możliwe jest również wszczęcie postępowania administracyjnego, które może zakończyć się dużo wyższą karą finansową. Mimo to najwięcej pytanych o absurdy w polskim prawie czy instytucjach bez zastanowienia wskazuje Pocztę Polską. Są duże opóźnienia, a wizy są tak bardzo irytujące i poczta zazwyczaj działa w takich godzinach, kiedy normalnie pracująca osoba nie jest w stanie odebrać swojej przesyłki. Nie przynoszą, nie wnoszą, ma wiza. To, że są trzy okienka, tylko jedno jest obsługiwane, to jest absurd moim zdaniem. Jeżeli chodzi o zaskakujące przepisy na plaży, to nie koniec. Można też korzystać z grilla, ale rozpalić ognisko tylko pod warunkiem uzyskania na to zgody, na którą możemy czekać nawet 30 dni. Taka aktywność również jest możliwa, jednak po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni decydują oczywiście czynniki bezpieczeństwa, jak również pogodowe oraz ewentualnie prowadzone aktualnie prace statutowe urzędu. Za wydanie takiej zgody zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobiera się opłatę w wysokości 10 zł. Sprawie rozpuszczającej się posadzki i innym absurdom przyjrzała się Aleksandra Krawczyk, a w trójce już teraz Tilow i Jest Super, do którego można by dopisać linijkę o czystych dworcach, trwałych peronach i odpowiedzialnych urzędnikach. Drogi, na których nie znajdziesz wybojów, rosną nowe bloki i nie ma wypadków. W czystych szpitalach ludzie umierają rzadko. Prezydenta, ci wszyscy ludzie to wspaniali fachowcy. Ufam im i wiem, że wybrałem swoją przyszłość. Za rękę poprowadzą mnie do Europy. Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super. Jest super. zaciekle broni najbiedniejszych. Bogaci są fajni i w miarę uczciwi. Policja surowo karze złych przestępców. Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Więc o co ci chodzi? Jest super, więc o co ci chodzi? Jest super. Dwadzieścia pięć minut po godzinie siódmej, tu trójka. A my już teraz zajmiemy się okrągłą rocznicą, ponieważ 100 lat temu w Paryżu została utworzona Międzynarodowa Federacja Szachowa, FIDE. I z tej okazji co roku obchodzony jest 20 lipca Międzynarodowy Dzień Szachów. A w studiu z tego powodu pojawił się Tomasz Makowski, redaktor naczelny czasopisma MAT, wydawanego przez Polski Związek Szachowy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. 100 lat temu utworzono FIDE. Z punktu widzenia rywalizacji szachowej, co to zmieniło? Może zanim powiem o tych zmianach, chciałbym powiedzieć, że w powstanie tej organizacji miała duży wpływ na powstanie Polska, dlatego że gdy w 1924 roku, w lipcu 20, podpisywano akt założycielski tejże organizacji, jednym z sygnatariuszy tego dokumentu był przedstawiciel Polski, Izaak Tovbin, młody, wtedy jeszcze student prawa, wydelegowany przez Warszawskie Towarzystwo Miłośników Szachów. Także mamy swój wkład w powstanie FIDE i to całkiem spory. Dzień Szachów w ogóle to został ustanowiony w 1966 roku dopiero. Szachy od początku swego istnienia były troszeczkę chaotyczne. Rozumiano, że należy to w jakiś sposób uporządkować, rozgrywki szachowe, turnieje, walkę o prymat na świecie i właśnie z tego powodu ta organizacja została powołana. Początkowo były jakieś problemy, nie wszyscy chcieli uznawać tą organizację, natomiast z czasem, gdy zaczęła organizować olimpiady szachowe, no to do dzisiaj jest jakby jedyną i główną organizacją szachową na świecie. Zajmuje się głównie organizacją meczy o Mistrzostwo Świata, organizacją olimpiad, organizacją turniejów, z których wyłaniani są kandydaci do tychże meczy o Mistrzostwo Świata. Olimpiady szachowe na początku nie były zbyt licznie obsadzone. Grało po kilkanaście drużyn reprezentacji państwowych. Z czasem zaczęło brać udział coraz więcej państw. Teraz obecnie olimpiada szachowa to jest 190-195 państw. To jest niesamowite. Zjeżdżają się w jednym miejscu drużyny z prawie 200 państw. To jest chyba żadna dyscyplina nic takiego nie oferuje. Także jest to coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Zastanawiam się nad tym długim stażem Międzynarodowej Organizacji Federacji Szachowej. 100 lat ma ta organizacja. Czy w ciągu tych ostatnich 100 lat możemy wyznaczyć jakieś okresy w rozwoju i zmianach tej dyscypliny? Prawdopodobnie takich dat, takich wydarzeń raczej no, trudno określić. Być może jako pierwszy taki etap to jest właśnie organizacja Olimpiad Szachowych w 1928 roku, później no, różnie to było, co dwa, co trzy, dosyć nieregularnie, ale tych olimpiad w czasie przedwojennym było kilka, a tu trzeba zaznaczyć, że w tamtych czasach Polska była szachową potęgą i jedną z tych olimpiad wygrała w 1930 roku w Hamburgu. Zawsze była w czołówce, tych medali było dużo. Byliśmy też organizatorem olimpiady w Warszawie w 1935 roku. To się później nie powtórzyło. Oczywiście była niewielka olimpiada kobieca w Lublinie, jednakże no tu szachy męskie są zdecydowanie najważniejsze i to wydarzenie no niestety do tej pory nie zostało powtórzone. Kolejnym takim etapem istotnym dla FIDE było przejęcie rozgrywek o Mistrzostwo Świata, co nastąpiło praktycznie w 1948 roku, po śmierci już ostatniego Mistrza Świata Aleksandra Aliechina, który właśnie wyłaniany był na takim dosyć, znaczy on i tak miał olbrzymi prymat w tym czasie na świecie, ale rozgrywki nie były w jakiś sposób poddane jakiemuś regulaminowi. To mistrz świata był królem i on ustalał, z kim będzie chciał grać i na jakich zasadach i za jakie pieniądze. Od tego czasu się to zmieniło, od tego 1948 roku, kiedy był rozegrany turniej 5 najsilniejszych szachistów na świecie i tak jest do dzisiaj. Zastanawiam się, jak tę dyscyplinę zmieniło pojawienie się komputerów i możliwość skorzystania ze sztucznej inteligencji, która jest w stanie przeanalizować planszę, układ pionów dużo szybciej niż człowiek. No tak. Pojawienie się komputerów to była prawdziwa rewolucja. Z jednej strony zabiło to troszeczkę taką spontaniczność, taką poszukiwania piękna w szachach. Zaczęto bardzo tak pragmatycznie patrzeć na szachy. Znikły jakieś takie tajemnice związane z konkretnymi szkołami szachowymi? No cóż, jeżeli chodzi o szkoły szachowe, w jakimś etapie właśnie coś takiego istniało, jak szkoły szachowe, była rosyjska szkoła szachowa, powiedzmy, jakieś tam. Natomiast obecnie takie zjawisko raczej nie występuje. Wszyscy szachiści, ci najlepsi, wskutek pracy z komputerami, które dają dostarczają olbrzymie ilości informacji, muszą być szachistami uniwersalnymi. Także o żadnych szkołach, o żadnych stylach gry, no to już jest pieśń przeszłości. Szachy stały się grą bardzo wymagające wyśmienitej pamięci. Wyśmienitej. To jest aż niewiarygodne. Dlatego też siła gry zawodników przesunęła się z wieku, jak dawniej było 30+, na 10+. Bo dzieci mają wspaniałą pamięć i okazuje się, że młodzi zawodnicy, kilkunastoletni, no osiągają olbrzymie sukcesy. Przykładem może być Hindus Gukesh, który ma 17 lat i w tym roku w listopadzie rozpocznie mecz o Mistrzostwo Świata. Także. Natomiast wprowadzenie komputerów, a przede wszystkim, może nie tyle komputer. Komputery programy szachowe są narzędziem, które no, pozwala na szybsze, dokładniejsze opanowanie i poznanie jakichś tam wariantów, ocen pozycji. Natomiast okres pandemii okazał się dla szachów bardzo przyjazny. To jest takie troszeczkę dziwnie brzmi, ale dzięki pandemii ludzie odkryli, że w szachy można grać przez internet. W tej chwili myślę, że olbrzymia ilość szachistów, nieszachistów, takich osób, które dopiero wczoraj nauczyły się grać w szachy, gra w internecie. To są miliony. Każdego dnia są miliony partii rozgrywanych i jest no, wskutek tego olbrzymi boom na szachy. Te szachy stały się popularne. O tym świadczy to, że praktycznie w każdej reklamie w telewizji gdzieś tam szachy się przewijają. W filmach, jeżeli ktoś chce ten film pokazać lepiej bohaterów, to gdzieś w tle pokazuje szachy i są naprawdę, naprawdę bardzo popularne. Trzeba powiedzieć, że w Polsce też to jest odczuwane. Mamy zarejestrowanych w Polskim Związku Szachowym zawodników, którzy grają w turniejach, czyli biorą urlop czy jakieś zwolnienia ze szkoły i jadą na turniej. I tych zawodników czynnych jest 140 tysięcy. Jesteśmy jednym z największych związków sportowych w Polsce. No, piłka nożna oczywiście nas wyprzedza, ale piłka nożna nie ma takich sukcesów jak szachy. My jedziemy na olimpiadę. Co prawda po wojnie zdobyliśmy medali. Kobiety zdobywały na głównej olimpiadzie. Nie zdobywaliśmy. Było najlepsze miejsce czwarte, ale w tym roku w Budapeszcie we wrześniu liczymy bardzo, bardzo mocno, że będzie medal. Jakiego koloru nie wiadomo, ale już najwyższy czas, żebyśmy powtórzyli sukces z 1930 roku. Trzymamy kciuki, warto się temu przyglądać. Dziś w stulecie powstania Międzynarodowej Federacji Szachowej rozmawialiśmy z Tomaszem Makowskim, redaktorem naczelnym czasopisma MAT, wydawanym przez Polski Związek Szachowy. Pięknie dziękuję. Dziękuję Państwu. I'm just Messy Clean, Lolly Young w trójce jest... Za 20 minut będzie godzina 8. Wczorajsze notowanie listy przebojów pierwsza trójka wykazało pewną rotację na samym szczycie tej listy. Piosenka Szum, dotychczas królująca na pierwszym miejscu Piotra Meca, listy Piotra Meca, spadła na drugie miejsce. Kawałek Kaśki Sochackiej, stosując tutaj nomenklaturę sportową, uległ piosence Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla. Ta zatytułowana Można miała dobry start na liście przed tygodniem. Od razu wskoczyła na drugie miejsce, więc można było się spodziewać, że pierwsze miejsce będzie zagrożone. Duży skok na miejsce trzecie zrobiła też Brodka ze swoim spotkaniem z Warszawą, ale teraz Można, Nosowska i Król w trójce. Myśli, niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę dziś. Codzienność od prawdy zaufam dziś nogą, zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębek, kaleczyć i łamać ją bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Spokojnie się zrobiło, spacerowo odrobinę. Można to przejść w końcu, śpiewała Nosowska z Królem. Za 15 minut będzie 8. Jak na spacer, to najlepiej do lasu. Na rozmowę z ciekawym człowiekiem zaprasza Krzysztof Łoniewski. Nazywam się Mateusz Mucha, jestem arborystą. I może od tego zaczniemy, Mateusz. Co to znaczy być arborystą? Co to za zawód? Być arborystą polega na zajmowaniu się drzewami w każdym etapie życia. Od posadzenia, przez ich kształtowanie w dojrzewaniu, poprzez drzewa sędziwe, utrzymanie tych drzew, dbanie o nie. Przede wszystkim O to. Powiedz, czego jest najwięcej w twojej pracy? Teraz przede wszystkim dbanie o drzewa sędziwe, bo poszedłem bardzo mocno w tą stronę i specjalizuję się przede wszystkim w tym. Jestem bodajże jednym z 10 wetcertów w Polsce. Kim? Wetcertów. To są specjaliści, którzy zajmują się praktycznie tylko i wyłącznie drzewami sędziwymi, drzewami weterańskimi. Dobrze, to od razu ci przerwę. Wytłumacz, co to znaczy drzewo sędziwe i weterańskie. Ile musi liczyć lat i jakie to są odmiany drzew? Samo drzewo sędziwe musi liczyć przynajmniej kilkaset lat, aczkolwiek jest różnica między drzewem sędziwym a weterańskim. Weterańskie drzewo może być dużo młodsze, ale doświadczone przez życie, przez różne etapy, przez przebudowy korony, przez różne rzeczy, które się z nim zadziały. Po prostu pokazuje to, że jest w stanie przeżyć wszystko, co je spotyka. Na czym polega zabezpieczanie takich drzew weterańskich, sędziwych? To bardzo rozległe pytanie. Spróbuj opowiedzieć, rozmawiasz z ludźmi, którzy się w ogóle na tym nie znają. Na początku oceniamy stan takich drzew, sprawdzamy, czy czegoś im brakuje, jak wygląda ich siedlisko, miejsce, w którym żyją. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś chorób, czy nie ma grzybów. Jeżeli stwierdzamy, że jest w porządku, to staramy się jak najbardziej poprawić warunki siedliskowe tych drzew. Na czym to polega? Zwykle jest to po prostu odsunięcie ludzi troszeczkę od tych drzew, bo tak naprawdę takie drzewa bardziej potrzebują spokoju niż ludzi. Potem właściwie zabezpieczanie koron, obserwowanie tego, czy dana część drzewa ma szansę na przetrwanie, czy nie. A jak się inaczej jeszcze wzmacnia drzewa? Czy są jakieś takie specjalne konstrukcje, które podtrzymują drzewa sędziwe? Są, budujemy podpory, budujemy pylony do takich najstarszych drzew, zakładamy różnego rodzaju wzmocnienia mechaniczne. Generalnie wszystkie działania, jakie tylko możemy podjąć, to podejmujemy po to, żeby te drzewa były jak najdłużej, bo są bezcennym mikrosiedliskiem dla tysięcy różnych gatunków, od owadów, przez ptaki, porosty, grzyby. Wszystko jest małym mikrokosmosem, który staramy się ocalić. Tak sobie myślę, Mateusz, że jak się wykonuje taką robotę jak twoja, to trzeba być pasjonatem. Na pewno, tak. Wszystko wzięło się, jak u większości pasjonatów, z dzieciństwa. Od małego wspinałem się po drzewach, później zacząłem się wspinać na skałach, później w górach. Wszystko jakby się zazębiało. Siłą rzeczy to też jest robota po prostu niebezpieczna. Jak najbardziej. Każdego dnia istnieje duże ryzyko, że coś możemy sobie zrobić. Aczkolwiek im więcej się pracuje, im więcej doświadczenia się zdobywa, robi się więcej kursów, tym ta praca staje się bezpieczniejsza, przyjemniejsza. I tak naprawdę im więcej ciężkich przypadków, które przerobimy, tym więcej wiemy, jak sobie z nimi poradzić, jak zrobić to bezpiecznie. To praca sezonowa, tylko tam załóżmy od wiosny do jesieni? Nie, to praca przez cały rok. Masz dużo pracy? Cały rok pracuję praktycznie tak samo. Ciężej jest zimą, bo wiadomo, jest śnieg, mokro, dużo więcej jest wiatrów i gorszej pogody, ale tak naprawdę jest bez przerwy. Ty jesteś ze Szklarskiej Poręby, ale rozumiem, że te prace wykonujesz nie tylko tutaj na Dolnym Śląsku, tak. Nie tylko w Izerach. Nie, nie. Pracuję przede wszystkim na Dolnym Śląsku, ale często, gęsto jeździmy gdzieś na poważniejsze zlecenia do większych miast, pracujemy w całej Polsce. Zdarza się, że jedziemy za granicę jakieś zlecenie wykonać. No i na pewno masz w sercu jakieś takie wyjątkowe przypadki, wyjątkowe drzewa, o których pamiętasz w pierwszej kolejności. Tu pamiętam przede wszystkim o swojej perełce. To jest lipa sądowa, jest to dosyć specyficzne drzewo, jest bardzo stara, może mieć około 600 lat, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie dokładnie określić jej wieku. Od jakichś 3 lat dosyć poważnie nam zachorowała. Na co? Przy jednym z nabiegów korzeniowych pojawił się dosyć agresywny grzyb, który poważnie zagrażał jej statyce. Ona już sobie zaczynała troszeczkę z tym radzić, przebudowując swoją strukturę w środku, no ale wymagała tego, że musieliśmy zbudować specjalny pylon, na której ona jest teraz podwieszona. To jest lipa sądowa, tak? Tak, to jest lipa sądowa w Szklarskiej. A skąd pochodzi ta nazwa? Bo jak sądowa, to podejrzewam, że ma jakieś konotacje historyczne. Dokładnie. Pochodzi przede wszystkim od tego, że były wykonywane na niej po prostu egzekucje. Czyli po prostu wieszano ludzi, tak? Dokładnie, wieszano na nich ludzi. Aha, i jakieś to się zachowały, rozumiem, przekazy na ten temat? Tak, zachowały się na ten temat przekazy. Jak to nie było Polski? Jak to nie było Polski, dokładnie. Muszę ci jeszcze podpytać o twoje ulubione drzewa. Bardzo lubię buki, lipy, jesiony, takie raczej dość rodzime gatunki, które najczęściej tutaj występują. I powiedziałeś, że lipa to jest drzewo, które żyje bardzo długo. Mi się kojarzą długo żyjące dęby, a inne drzewa, które żyją długo? Najdłużej żyje u nas cis henrykowski. Życie drzewa jest uzależnione od gatunku, ale niektóre wychodzą poza schemat. A te cisy henrykowskie wychodzą? No cis henrykowski wyszedł grubo poza schemat, no bo ma ponad 1000 lat. Naprawdę? Tak. Czyli cis henrykowski, weterańskie drzewo sędziwe, rósł na początku istnienia naszego państwa. Z Mateuszem Muchą rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Ja przypominam sobie największe drzewo, jakie widziałem. 30 kroków od końca najdalszej gałęzi do pnia. Coś niesamowitego. Warto wakacje planować pod kątem oglądania niesamowitych drzew. Zostają w pamięci na długo. A w Trójce już teraz na 10 minut przed godziną 8 posłuchamy God Gave Me Feet for Dancing.